Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was Duke Ellington, Prelude to a Kiss. Hij was een Amerikaanse jazzpianist, orkestleider. Zijn successen waren onder andere Take the A-Train, Settendal en Caravan. We gaan zo luisteren naar The State of Mind van de Britse jazz- en soulzangeres Zara McFarlane. Samen met Alex Patchwork. Sarah McFarlane kreeg in 2014 de titel Best Jazz Act bij Mobile Awards. Medina van de Britse toetsenist Kamal Williams. Dezelfde naam gebruikt hij ook Henry Wu, want eigenlijk is Kamal Williams Henry Wu. Dus hij is een Britse toetsenist en had samen met drummer Yusuf Dayes een in 2017 een Jazz Award gekregen. The Message Continues van de Britse jazzmuzikant, saxofoniste, componiste, bandleider is echt soulful, Nubia Garcia. Dus er zijn alweer heel wat Britse muzikanten van rond de 30 jaar. We beginnen zo met To Never Forget the Source. Hedendaagse jazzbare, dansbare Britse jazz. Opgericht in 2011. To Never Forget the Source. Thank you. State of Mind van Sarah McFarlane, Alex Patchwork Remix. We gaan zo luisteren naar Radiation van een Britse tubaspeler, componist, Theon Cross. After Tomorrow van Moses Boyd. Het is een Britse jazz drummer, componist, producer, bandleider en radiopresentator. Zijn debuut solo studioalbum Dark Matter werd genomineerd voor de Mercury Prize 2020. You Can't Steal My Joy van de vijfkoppige Londense jazzband Ezra Collective. New Wave of UK Jazz, Mixing Jazz, Hip Hop, Grime en Reggae. Maar daartussendoor, tussen al die jonge Britse muzikanten, heb ik toch ook nog Butterfly van Herbie Hancock. En hij was lid, zeg maar, van de Headhunters, Miles Davis Quintet, LA Philharmonic Orchestra en de VSOP. We beginnen met Mirrors van de Seed Ensemble, een tienkoppig Brits jazz ensemble onder leiding van Cassie Kinoshi. In 2019 waren ze genomineerd voor de Mercury Music Prize. Mirrors. Thank you. Thank you. Thank you. Van de Britse tuba-speler, componist Theon Cross. Ja, we zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de eerste uur van Jazz Meeting. We hebben dus heel veel jonge Britse jazzmuzikant gehoord. Met de afwisseling van een hele oude Duke Ellington en Herbie Hancock. We gaan eruit met Carlo Curer met het nummer Gozo. We gaan straks natuurlijk na het nieuws naar het tweede uur van Jazz Meeting. Tot straks. No.